Andolsun ki biz cinlerden ve insanlardan pek çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır. Fakat o kalplerle anlamazlar. Gözleri vardır. Fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır. Fakat onlarla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapık ve şaşkındırlar. Ve işte onlar gafillerdir.